همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سلم المنال فليقول عن حجابي أنه يغني شبابي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا تونا جسنا أضيارته وذا نقل صعطاء إيميل البواد جوكتان كنا سود وهذا برنامج كدوحة ورئيسيادو هبين والبهضان وكلاتكم قشان إذا عضي إسلامي الفرقان عاوان قد بدأتكم مقلي دونتان وحاكم إدهان دونا خسار حوغن عيدة مدى كينيا مانتا كسو غاري ديغان كترسن ولاية إسلامي كدو كدب مركي وار دبقال أها إلا كلمين إيغو أو كلن يأه كنان ببحي دقمدا العدو كنسي جيدي ديغان كاها دمسي وحاد مقلي دونتان وار كاسي دبقال كاها إيو خساره كرد شي او تفاصيل لرادح عاوة اينو كهلي محاك جرئين قوارد الدقال كعيدة مدى كينيا قاركود مانتا اي قبتين اسلام مركانا هالكاسي ايو ماشي واركاها لغولا بيسادي اي كوغبال دعصدين لنا عكاله تلس كعيدة مدى حركة مجاهدين تا الشباب او واركاسو ساري واركاسي اي خسارها سو غاري عيدة مدى كينيا اياد مقلي دونتان garahan wareysi khaas ah oo aynu la yeelanay afayanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh abdul aziz abu mus'ab qodobada kale aan idin ku yeeno barnaamijka waxa kamid ahaan doona dagaal xoogan oo gilgilay magaalada muqdisho kaas oo dhaxmaray ciidamada shisheeye iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaaladaasi oo jihooyin kala duwan ka dhacay iyo wararkii ugu dambeeyay ayaanu idin hayna maxaase ka jira markii dagaaladu ay hakadeen in ciidamada shisheeye ay madaafiic u qaybiyeen xaafadaha ka baxsan goobaha dagaalka isbitaalka soos qayb ka mid ah oo gubtay kadib markii madaafiicda lagu garaacay ayaan yana xog idinkeena barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaadna ku maqli doontaan caawa qodobada kale barnaamijka aanu idinku soo gudbin doono waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka la baxay Puntland Cabdiraxmaan Faroole oo ku baaqay in dadka koonfurta Soomaaliya ka soo jeeda ay isaga baxaan deegaanada isaga uu ka taliyo sida dad la tarxiilayo oo ajnabi oo kale. Amarka Cabdiraxmaan Faroole muxuu salka ku hayaa dadka culimada ah iyo qaybaha bulshada ee ku dhaqan garow iyo boosaaso sidee bay u arkeen warka ka soo baxay Faroole xilli markii horeba culimada iyo dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya maamulka la baxay Puntland uu dhibaato xoogan ku hayay. حد مقل دونتان عبد الرحمن فرولة ومورتاسي كهالليا عاوة برامج كدو حاور اسياد عاوة حاكلوان اندو كسو قد بنتونا ورد ارادة وكسو بحايا شير بارلمان اذا ارقبالات كلاب بحاي ايقاد اي كل اشان مانتا مقال اذا جبوتي او وطن كجبوتي شركاس او اي مانتا بوق يسوحان كده حداليان حل دبانوه قرب يدا تاقرسان لبدا شريف دولة دكم يلقار كي خلاف كو كده حيي يدو ايقادنا اي كوار ارتاي هبكي ay u kala dhaxadin lahayd laba garab oo mid walba ay u sheeganayo inuu yahay baarlamaanka ku meel gaarka ah ur goboleedkiigad oo hab la yaab leh wala macaamishay xubnaha khilaafka uu ka dhaxeeyo iyo wararkii ugu dambeeyay ka soo baxay shirkaasi ayaad maqli doontaan iyo qodobo kale. Farsamada waa Maxamed Xasan Muuse. Mar kale waxaan idin leenahay ku soo dhawaada barnaamijka. waxaa meel walba aad joogtaan waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aynu ku hormarno inta u dhexaysa dhamase iyo deegaanka Ceelcaddo ee wilaayadda Gedo. Maanta waxaa weerar dhabagal ah loogu galay ciidamada Kenya kolonyo ka tirsan oo dhaawacyo watay, doonaya inay dhamase u sii gudbaan iyagoo Ceelcaddo ka ambabaxay. Meel dhexe ayaa ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, gaar ahaan wilaayadda Islaamiga ah ee Gedo, weerar dhabagal ah ugu sameeyeen. Khasaarooyin isugu jira dhimashadii, dhaawac iyo burbur gaadiidka soo gaaray ayaa halkaasi ka dhashay. arrimahaasi waxaan ka wareysanay afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, Sheekh Cabdulcaziis Abu Muscab, oo sidoo kale wareysiga gabagabadiisa inooga warbixin doona dagaallo xoogan oo caawa iyo galabta ka dhacay magaalada Muqdisho. Marka horese waxa uu sheekhu ku bilaabayaa weerarkii dhabagalka ahaa ee wilaayadda Gedo. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن قلبت ساعات مركة عيد طوانكي يبرك لبنمو وحاد قالوا قد عين تود حيث مغالا العيال عدو يو ديناك ليه طبع صوح حدود ديناك كوي اللي تود حيث يو قد عيد قال تقال كاسنا وحاسب تيسو عيد علماء كريفت كان كنياتكو أيو دعوة الشتاء أيو يوحي كسوا بحين مغالا العيال عدو وحي نكسي تشيدين dina xuduud beenaadka ayay ku sii jeedeen oo dhaawacaas ay rabeen inay ugu gudbiyaan isbitaalada Kenya ku yaala. Mujaahidiintu waa ay la socdeen xogtooda ay ku galeen labada magaalo meesha u dhaxaysa Ceelcaddo iyo Dhabaso. Halkaasna dagaal culus ayaa ka qarxay. Waxaa kaga dhintay ciidamada Kristanka ilaa 6 askari ayaa uga dhimay, gaarina waa looga gubay meeshaas. Gaari kaleetana sida jug culus ayaa soo gaadhay, meeshii ayayna degeen oo waxa weeyaan ay ku waabteen. Intaana dirugnaayna wali meeshii ayay degan yihiin lagu galay maanta oo dagaalku ka dhacay. Waa yahay shalay iyo daraad iyo waxaa soo baxay Kenyatiga oo sheegayay in ay duqeymo ka geysteen Garbahaaray iyo meelo kale oo la mid ah. Maxaad kala socotaan wararkaas? Wararkaas waan maqlaynay inay sheegayeen ninba hadda ka hor ku maamay hal baaqimaha geela nooca baaqimada waa kan ururka badan waxay baaqimaha haddii laga badiya caaniya ururka iyo kadlaynta ayaa laga badin. Marka waxa weye nimankaanu saxaafada iyo bugtiya bacdaas u yaalleen ka badinay weyaan, maadaama ay ku awood ahaan iyo ciid ahaan ay u daciifeen. Garbahaaray meesha la yihaahdo ilay waa duqeynay, anagu sideedaba ma aana joogin, waxaa joogay murtadiinta ayaa jooga. Marka waxa weeyaan iyagana waad maqlaysa waxay leeyihin Garbahaaray oo Shabaab uu jooga ayaan duqeynay, oo waxa weeyaan ramaanaan ka qabsano. Marka waxa weeye nimanku waa niman u wareersan weeyaan inay xallaan oo mushaqo ka dhigtay, laakiin waxay sheegayaan wax xaqiiqo ku dhisan ma aan anaga fariisimaha leenahay iyo sadhigiiqiigan midna ma aysa duqaynin. Waxa weeyaan Garbahaaray unbay sheegayna ay duqayeen, Garbahaaray anagu ma joogno. Waayahay ciidamada Kenya iyagu waxay sheegeen ka hor intii aanay soo duulin in muddo kooban ay ku qabsanayaan gobollada Gedo iyo Jubbooyinka ayay iclaamiyeen. Marka maxaa tafaasiil aad naga siin kartaa qorshe ahaan ama waxa keenay fashilada ciidamada Kenya? Horta ciidamada Kenya waxaa fashiliyey marka koowaad Ilaahay subxaana wa tacaala baa fashiliyey, maxaa yeelay Ilaahay subxaana wa tacaala bay la dagaalamayaan, diinkiisay la dagaalamayaan, awliyadiisay la dagaalamayaan. Ilaahayna asaga xadiisul qudsi ku yiri ciddii la dagaalanta weli Kenya anaa dagaal u ciilaansanaya. marka horta marka koowaad Ilaahay subxaana wa tacaala baa nimankaas fashiliyey qorshahoodii oo dhan kuma intaa kadibna mujaahidiintu sida runtii ciidankan marka horeba waa ay daraaseeyeen xaalkooda marka ay ogaadeen qaabka ay uga hortagi lahaayeen ayay qorshaysteen marka waxa weeye qaabka ay mubaalka ciidan ahaan mujaahidiintu ay u dejiyeen qaabka ay uga hortagayaan maaha qaab ay weli fahmeen ay fahmi karaan maahan marka sidaa daraaddeed way ku adkaatay in ay socdaan insha allahu tacaala waxaana rajaynaynaa inay waxa weye kusii adkaan doonto jubooyinka sidaad ogto ay marka hore duulaanka ay kasoo bilaabeen markii layska difaaco la joojiyey kadib haddana ayaga xaaladdu ay ku socotaa weerar baa ku socda meelaha quuqaani ay joogaan oo kale waa lagu weeraraa isku socodkii waa ka quusteen hadda xaaladdu weerarku ayagu ku socdaa jubooyinka sidaas weeye marka ugu dambeyntii waxaan jeclaa inaan wax kaa weydiiyo magaalada muqdisho inkastoo dagaalada ay joogto ka ahaayeen haddana maanta dagaal xoogan ayaa ka dhacay maxaa tafaasiilo aad naga siin kartaa dagaalkaas muqdisho waa sidaad sheegtay dagaaladu sidii nimankii qorshihii isbedelka loogu sameeyeyba waxa weeyaan waxay xaaladoodu noqotay inay meelo mucayan ayagu fadhiistaan halkaasna ay si sahlan mujaahidiintu mar walba ay ugu weeraraan muqdishona dhammaanteed waxay noqotay furin bay noqotay isbedelkii kadib min madiino ilaa xeeb ilaa ma garanaysaa waxa weeyaan dhulkan kaleeto oo ilaa suuxiga meelaha kuliyadii a geeda dhammaanteed waad ogtoo furin bay noqotay mujaahidiintu ay beegsadaan dagaalkii haddaan usoo noqono maanta galabta mujaahidiintu waxay weerareen iskoyska soos iyo nawaaxigiisa oo dhan fariishima ay ku lahaayeen kufaarta afrikaanta gaar ahaan uganda isku ilaahay baana ku mahadsan guulo fiican baa laga gaaray askar badan baa meesha uga dhimatay dhaawac baa kasoo gaaray burbur hantiyeed baa kasoo gaaray waxa weeyaan waxaan rajaynaynaa ilaahay subxaana watacaala inuu kusii xusleeyo mujaahidiintuna falilahi alxamdu markay u jaani fiicnaayeen bay ku jiraan oo cadow ay madaxa ka garaacayaan sidoo kale caaway waxaa mujaahidiintu ay weerareen duleedka kuliyadda ayay weerareen oo ay fariisi ku leeyihin ciidan kufaarta burundi ay ku leeyihiin ayadana sidoo kale si fiican ayaa loogu garaacay dhibashii dhaawacna waa kasoo gaaray waxa weeyaan waana difaacyadiina waa ku safri waayeen waa ka yaaceen ilaahay baana ku mahadsan kaasina wuxuu ahaa afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cabdilcasiis abu muscab oo u waramayey idaacadda islaamiga ah ee al-furqaan madaxweynaha maamulka la baxay puntland cabdiraxmaan farole ayaa waxa uu ku dhawaaqay in dadka kasoo jeeda koonfurta soomaaliya ay isaga baxaan deegaanada isaga uu ka taliyo caruur iyo naaga qaxooti iska soo dhigayaana waa la sheegaya baabuurta la socota arrintaas waxaan caawa halka laga sheegayaa ciidamada amnigana aan faraya maanta halka looma soo qaxo hadda abaarihii ummaddii gurmadka adduunka uga samaysay koonfur baa la geeyey xamar iyo meelaha la xoreeyey hadda galweynaha waa laga furayaa xeryo halkaa ninkii ka yimaadaa ama soo qaxayaa waa shaydaan caruurtii naagihii soo dirsaday oo halkaan isagiina markaa badda inuu kasoo laabto raba sidaan wararka ku hayno marka caruurtiisa iyuu halkan keensane meeshii awal ugu talagalay ha u dilo dibaa loo cesho لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سل المنال فليقول عن حجاب أنه يغني شبابي wahagaag qodobo kale ayaa nagu soo maqan hase aatee waxaynu dhegaysanay cabdiraxmaan farole iyo hadalkii maanta ka soo baxay. Cabdullaahi Yaasiin Jaamac ayaa waxa uu isha soo mariyey websaydyo badan iyo warbaahino ka hadlayay hadalka ka soo baxay madaxweynaha maamulka la baxay Puntland. Cabdullaahi cabdiraxmaan aada baad u mahadsan tahay. Runtii warkan cabdiraxmaan farole madaxweynaha maamulka ismagacaabay ee Puntland ka soo baxay ee ah in dadka koonfurta kasoo jeeda dhammaan laga tarxiilo ama laga wado maamulka uu ka taliyo halka uu joogo wuxuu noqday mid si weyn dad badana ay ula yaabeen in badanna ka ceraysiiyey. Cabdifataaxow haddii aan soo qaadno websaydyada qaarkood commentska ama aragtida dadweynuhu ay soo dhiibanayaan ee warbixinta aragtida ay ka qabaan ay kasoo dhiibtaan oo websaydyada lagu soo daabaco qarkood waxa ay furteen afka ayagoo si kul u dhaleeceeyay Cabdiraxmaan Faroole kuna tilmaamay nin aan siyaasi ahayn isla markaasina umada Soomaalida ee kala fogeynaya website Orsed Media oo kale oo Puntland dhankeeda laga leeyahay dad badan oo commentska ka soo dibtay ama aragtida ka soo dibtay oo aan isha marinayo goor dhaweyd qarkood inkastoo dhowr qof oo kamid ay taageereen hadalkiisa haddana badankoodu way ka soo horjeesteen waxay ku tilmaameen nin fashilmay dhinaca siyaasadda isla markaasina ah nin dad qaaday xunba cuskay qaarkood waxa ay leeyihiin waa nin dadka Soomaalida kala fogeynaya qaarkood waxa ay leeyihiin Puntland sumcad xumo iyo magac xumo ayuu u soo jeeday dadka qaar waxa ay leeyihiin nin Soomaali ah gobol Soomaaliyeed Soomaalida kale kama eri kariyo dadkan waxay xaq u leeyihiin inay degaan oo ay ku noolaadaan warkiisana waxa uu ku soo beegmayaa Cabdifitaaxow xilli dad badan oo koonfurta ka tagay ay joogan Boosaaso iyo Garoowe tusaale ahaan magaalada Boosaaso kale waxa jira xaafado dad fara badan oo koonfurta ka soo jeeda si gaar ay u degan yihiin dad badan oo dadkaas dad koonfurta ka soo jeeda kamid ah meesha ka xoogsada qaarkood dekedda ee Boosaaso ka shaqeystaan qaarkood meelo kale waxaan la soconaa sanadihii hore ee tagay ee 2000 waxa ka horeeyay iyo kadib inay jireen dad badan fara badan oo tahriibi jiray marka dadkaasi intooda badan waxa ay marin u ahayd magaalada Boosaaso oo Boosaaso iyo ageed ayay dooma ka raac jiray inkastoo in badan oo kamid ah badda dooma ay kula gudoomeen qaarna raggii dooma ku tahriibinayay ayba laayeen oo ay meedadkoodii iyo dhaawacyadoodii badda isaga shubeen marka waxa soo baxday dadkii halkaas u tahriibi jiray iyo dadkii tagi jiray qaarkood xaasaskooda uga tagaan meesha ay markii ka tahriibayeen nolosheed muddo markii in la qabsaday oo dad badan oo halka tagay oo qaarkood tahriib markii hore ku tagay la soo celiyay qaar boosaba markii arkeen in badii lagu dhamaanayo ama xagga lagu dhamaanayo isaga hakaday qaar kale oo marar kale tagay qaar ayagii ku duldegay xamada markii dad badan inay meesha joogan Puntland waxaan la socona sanadii ugu dambeeyay amaankeedu anuu qalqal ku jiray marka cabsi xoog leh moodaa inay Faroole soo wajahayso oo in maamulkiisa qalqal la geliyo oo asiguna sida xilka uu ku waayo marka waxaad moodaa inuu dagaal xoog leh oo af iyo adan isugu jiraba la galayo dadka koonfurta ka soo jeeda oo is leeyahay hadii aad meesha ka saarto armad meesha si joogto ah kursiga si fadhiisaayo amaankana xoogaa wax aad uun ka qabata waata Cabdullaahi waxaan la socona maamulka Cabdiraxmaan Faroole sida aad sheegtay qalqal ayaa ka jira amaanka waxa dagaal kula jira dadka deegaanka Galgalo oo kale oo dad la yaqaan ah oo aan koonfurta ka soo jeedin dhawaan waxa jirtay dad beelaha qaar inay la dagaalamayeen inkastoo dib uu sheegay in laga xaliyay marka marka laga tago siyaasiyan hadalkaas Cabdiraxmaan ka soo baxay dad badan waxay is weydiin karaan dadka koonfurta ka tagay maadaama dad xoogsan ay yihiin ama sida aad sheegtay dadkii ka shaqeysanaya ama qarkood barakacyaal ah sidee bay wax ugu dhimi karaan amni ama sidee bay dagaal uga qayb qaadan karaan qof ka cararay xabada magaalada Muqdisho runtii waa arin u baahan si weyn in loo eego inaanay dad barakacyaal ama dhibaateysan oo halkaas tagay anay cid waxba u dhibeynin oo dadkaasi ayagaaba noloshooda maalmeed la dagaalamay hase ahaatee waxaa la socotaa dhowr mar in asiga iyo maamulkiisa waa Cabdiraxmaan Faroole iyo goliisa wasiirada iyo maamulada deegaanka ay ku celceliyeen in xarakada shabaab wal mujahideen xumaan ka tirsan ay kusoo dhuumanayaan Puntland oo dadka ay kusoo dhex dhuumanayaan marka laga tago toodaas kale oo su'aashaada jawaabteeda la raaco runtii dadkaasi waa dad halgan kula jira nolol maalmeedkeeda magaalada Boosaaso inta badan xilli kulaylaad ayay leedahay oo xilli kulul ayaa jirta qof marka xamaali ah ama isheeg shaqo qof uu jornaadka qaata u shaqeeya oo xilligaasi kulayl meeshaas kulaylka badan tagay waa fahmi kartaa in arrimo nolol la xiriira meesha ay ku riixayaan hase ahaatee iyagu waxa ay uun u arkaan marka aan anigu aragtidiisa ka hadlo waxaan isleeyahay waxay u arkaan haddii dadka koonfurta ka soo jeeda meesha gabi ahaanba ka baxaan oo ah dad aada u badan dadka kale ee Puntland waxaad isku dayi kartaan in aad xakamaysaan marka xilligan dadkii koonfurta ka tagay oo meesha ku badan iyo dad kale oo Puntland ka soo jeeda oo maartay maamulkii ka soo horjeeda oo u arka maamul cadaw oo shisheeyaha la shaqeynaya isla markaasna in meesha laga saaro ay ka go'an tahay wixii idilba isaga dhex qasan marka wuxuu u arkaa in maam dadkan koonfurta ka soo jeeda markii hore meesha laga saaro si uu gacan biro uu qaba karoodo kuwa kale ee Puntland ka soo jeeda ugu dambeyntii dagaal ayaa ka dhacay Cabdullaahi magaalada Baladweyne sida aan la soconno siyaasada sheeyaha ama Mareykanka waxay tahay kala qayb qayb oo xukun sida hadaba aan la socono magaalada Baladweyne markii Itoobiyaanku ay soo galeen waxay bartilmaameedsan dukaanada ay lahaayeen qabaailo qaas ah si la isaga horkeeno qabaailka oo lagu muujiyo in beeshan Itoobiyaanka ay wadato beeshana lagu tacadiyo saasna cadawtooyo ay ka dhaxdhalato dadka qabaailka ee walaalaha ah caabud waaq sidaas oo kale waxa la socotaa in ciidamo gurceel ee ururka Alshuna la baxay iyo kuwa caabud waaq in ay dagaalameen oo dadka qaar ay ku tilmaamayeen siyaasad meel sare laga soo haga ay tahay marka malgayaba Cabdiraxmaan Faroole in arimihiisaas ay daba socdaan farriqta waxa la yiraahdo kala qayb qaybi oo xukun ah oo maaragtay shisheeyaha haatan ay u soo meerinayaan ama makarafoon ay u yihiin dad siyaasiyiin ah oo la doonayo in dadkii lagu kala qayb qaybiyo Soomaalida ama dhexda cadawtooyo laga dhex sameeyo dadka Soomaalida ah horta waa xaqiiq in badan waa isla qireen oo ummada Soomaaliyeed kamid ah cadawga dalka ku soo duulay haduu ahaan lahaa mid siyaasad ahaan ugu lug leh iyo haduu ahaan lahaa mid ciidan ahaan ugu lug leh hadafkiisu waa qayb oo xukun ilaa xilligii gumaystayaashii Talyaaniga iyo Ingiriiska ayna soo taxneed waana mid maanta taagan oo ah in xataa qoladii isla socota oo loo arko inay awood leedahay la isku dayo in la kala jibiyo oo laba qaybood loo kala jibiyo oo qolana la soo dhaweeyo qolana oo la buunbuuniyo oo la yiraahdo qoladaasa fiican qoladaasa nabad darato qoladaaba Soomaalinimo iyo midnimo iyo wanaag raadinaysa qolana la yiraahdo waa qolo gooni goosada oo la fogeeyo oo la yiraahdo adduunyada in laga tirtiro ayay u baahan yihiin oo maartay waa gooni goosad ee raba in la baabiyo maadaama aysan wanaag wadina waa in cagta la wada mariyo oo caalamka iyo Soomaalidu isu kaashadaan sidaa in la yiraahdo taa waa xaqiiq waana waxa ummada Soomaalida maanta heerka ay taalo dhigay oo ah in Kenya ay meel soo galeen oo dalkoodii meelo kamid ay qabsadeen oo geeday ku jiraan oo jubada hoose ay ku jiraan oo Itoobiya maanta bulad weyn ay halka joogtay ka soo dhaaranayso gureel ay degtay waqti si horeysay oo ciidaba aanay ka hadlinood mooda iminka sida kelinkii shanaad ama dhulkii Soomaalida xoog ku haysatay maanta oo kale inay la mid tahay oo aan ciidana dhaqdhaqaaqaynin laakiin midana jeegaysidna waa xaqiiq oo inta badan wax loo soo meeriyo way sheegaan way dhici kartaa sidaas aad sheegaysid marka inay wax loo soo meeriyo tahay waxa kale dhici kartaa sidii aan iminka sheegnay in ay tahay oo ah inuu doonayo ninkan Puntland madaxweynaheeda ku magacaaban Cabdiraxmaan Faroole in dadka uu kala shaandheeyo oo markii qolo uu soo ceyriyo oo intii Puntland deegaanada la isku yiraahdo kasoo jeeday ay soo harto ayagii markaas waxay noqonayaan cid markaa kasoo horjeeda wuxuu arkayaa inuu noqon karto cid farta lagu maqo karayo la oran karayo ninka baa kasoo horjeeda ninka guriga degan baa kasoo horjeeda ninka magaalada degan baa kasoo horjeeda markaas marka hal inuu u ugaarsado intii kale marka uu arkayo inuu kasoo horjeedo taa ama way u badan tahay way hay ugu dambeyntii marka saameenta ay yeelan karto marka in laga tago commentiska laga dhiibtay aragtiyada kala duwan ee dadka ay ka qaadan karaan marka laga tago saameenta ay yeelan karto oo laga yaabo sida sheeyuhu ay ku qanacsan yihiin in dadka Soomaalida dhexdooda cadawto laga dhex abuuro kale in dadka deegaanka ama culimada ku dhaqan Puntland arintan laftigooda ay ka kici karaan sidaa dakorba ay uga kaceen oo ay uga soo horgeesteen in maaragtay dadkii Soomaalida ahaa ee walaalaha ahaa ee qaraabada ahaa la kala qayb qaybiyo saameynta laftigiisa Cabdiraxmaan Faroole ay ku yeelan karto dadka deegaanka wax garadka iyo indheer garadka marka la fiiriyo Cabdiftaax aad baad u mahadsantahay runtii in badan oo kamida sida hadaba websadeeda commentista ama aragtida dadweynaha laga gara karayo in badan oo dadka Puntland kasoo jeeda kamid arrintan horta si weyn ayay u dhaleeceynayaan wayna kasoo horjeedaan inkastoo dadka ay u badan yihiin in uurka uun ku haysata waxa ay qabeen maxay yalay dadku inta badan hadda Soomaalidu warka waxay soo marisaa warbaahinta dadka Puntland joogana ma aha dad warbaahinta inteeda badan ka hadli karaya ama aragtidooda dhiiba karaya maxay yalay maamulka Cabdiraxmaan Faroole waa maamul cadaadis badan oo kaligii talis ah oo ka agdhow amaba la mid ah baan oran karnaa kii Maxamed Siyaad Barre cid asiga ka soo horjeedana warbaahinta halka uu ka taliyo ku taala si toos ah aan uga ma hadli karto dadku inta badan halkaas ay aragtid ay ka soo gudbiyaan laakiin way jiri karaan wax garad badan oo maamulka la xariira ama waraaqo u geeyo oo yiraahdo arintan ka maqo hasa ahaatee waxa ila tahay inaannu maartay taa u hoggaansami doonin oo maadaama uu yahay nin xukunkiisu adag yahay waxay u badan tahay wuxuu asiga damco inuu dhaqan geliyo inuu isku dayo marka waxay keeni kartaa in badan oo Puntland ka soo jeeda taageerada ay maamulkiisa u hayaan ay kala laabtaan oo ay u cadaato ninkan uu yahay dadkii kala faquuqaya oo arrimo qabiil soo celinaya oo ummadii kala fogeynaya dhanka dadka halka ku sugan saameynta ay ku yeelan karto waxa kamid ah in dad dibaataysan oo nolosha awl baa ku adkeed ay soo qaxan maxay leey Cabdiraxmaan Farool cid uu dhalay waa ciidamada amniga sida Briska oo kale waxay u badan tahay in ciidamadii ay tagaan xariirada ka barakacayaasha dadkii magaalada ay ku arkaan oo yiraahdaan ka baxa magaalada waqti kooban in loo qabto ciidanka amaanka war uu ka soo baxo Briska oo kale inay yiraahdaan waqtiga kooban waa inaad kaga baxdaan ay Puntland boosaaso iyo garow iyo gaalkacyo oo kale taasina waxay keenaysaa dadkaas markay haddii inay soo guuraan isku dayaan rafaad dhanka geediga ah maadaama qarash aanay haysanin shaqo la'aan dad badan soo wajahda kala fogaasho bulshadii isbaratay ama wada shaqayntu ka dhaxaysay ee Soomaaliyeed ee halka wada joogtay ah dhibaatooyin fara badan ayaa laga dhaxli karaa dad badan waxa laga yaabaa hadda inay koonfurta ugu dambeysay ama gobolada koonfurta ugu dambeysay 10 sano iyo ka sii badan tusaalahan bishii saddexaad dhamaadkeedii ama bishii afraad koodeedii waqti aan qiyaasay inay ahayd 2009kii maran boosaasatiga oo muddo bil ah aan joog halka waxaan kula kulmay dad 95tii ay ugu dambeysay baydhabo iyo xudur oo kale iyo xamar oo kale oo meel boqolka buush la yiraahdo boosaaso ku taala degan halkaas ganacsigooda iyo noloshooda oo ku maareeya waxay isheen waqti fog inay halkaan koonfurta ugu dambeysay oo nolosha ay la qabsadeen ninkaas oo kale marka hadii la soo diro way ku adkaanaysaa si uu nolol cusub kaga abuuro gobolkan koonfurta oo shaqo la'aan meelaha qaar ay ka jirto inkastoo amnigu meelaha qaar uu wanaagsan yahay meelaha qaarna sida Muqdisho kale amaankeeda aan la isku halayn karin in har su'aal aan raaciyo Puntland waxa ka hawlgalada shirkado ajnabi ah waxa ka mid ah saarisan shirkad la yiraahdo Rangers shirkad kale oo la yiraahdo oo kamid ah shirkadaha ajnabiga ah oo African Oil la yiraahdo dabcan marka laga tago mashruucda ay ku magacaaban yihiin haddana waa shirkado xagga amniga ku saabsan shirkii hadda garow ka dhacay marka la fiiriyo ciidamada ay wateen marka waqtiyada qaar waxa dhacday in la ugaarsado ugaartii Puntland in helicopter ay yimaadaan oo iska qaataan sida dadka ay ka cabanayeen marka soo uma ekaanayso in Soomaalida arimaha marka la fiiriyo arintan hadda Cabdiraxmaan uu sheegay ay ka tagtay waxaan qabiil kale yiraahdo ay ka tagtay oo hadda mabaadiid la isku hayo oo ninna uu soo dhaweysanayo dadkii gaalada ahaa dadkii muslimiinta uu iska fogeynayo oo ma la dhihi karaya way ka tagtay arintu qabaail iyo dadka qaar ay u maleeynaan oo waxa hadda adduunka ka jira qayb ka tahay xagga mabaadiid ah sida aan la soconno xagga mabda'a dagaalada hadda Soomaaliya ka socda ayaaba intooda badan ku saleysan oo waxaa loo kala baxay group kitaabka difaacaya ama koox difaacaysa iyo kuwa kasoo horjeeda ku dhaqankiisa oo dastuur gacan ku sameeyay oo aadanuhu uu sameeyay la soo indhacdeynaya in ay tahay in lagu dhaqmo sinabana aan looga maarmin hadda dagaalada Muqdisho ka dhacayo kale waa dagaalo dhankaas mabda'a ku saleysan Cabdiraxmaan Faroola hadda Puntland xukuma oo aad ka dhawaajisayna kuwa hadda xamar jooga oo maaragtay Cabdiwali Maxamed Cali Gaaso Ra'iisul Wasaare iyo Shariif Sheekh Axmed oo ah madaxweynaha haddaad hadalladiisa eegto waxaad moodaa inuu kaga sii dhagan yahay dhankaas mabaadiidaas u janjeerida dhanka shisheeyaha ah waxaan la soconaa boosaaso iyo Puntland oo idil baandhaano oo garow ay ka mid tahay waxa ka howlgala ciidamada la yiraahdo BIS-ta ama ciidanka sirdoonka Puntland si marka loo dhigo laakiin si kalena marka loo dhigo magacooda rasmiga u yahay ciidanka la dagaalanka waxa loogu yeeray argagixisada ciidamadaas waa ciidamo isku xiran oo tababaran oo hubaysan oo taliyahooda leh oo aan military iyo police iyo asluub iyo ciidamada kale nabad sugida midna aan hoostagin boosaaso maran tagay waxa laygu yiri askariga ka tirsan ciidamada BIS ta hadii uu ku xiro madaxweynuhu wuxuu awood u leeyahay inuu ka barbariyo ma ahane awood uma lahan inuu awood kaaga soo daayo markan arintii baaray waxa soo baxday in ciidamada Australia gaar ka ah si toos ah ay Mareykanka u hoos tagaan oo wax asiga wada shaqeyn uu inay ka dhaxayso inkastoo la yiraahdo ciidanku inay ciidan Puntland ay yihiin maraakiiba badda xeebaha Soomaaliya fa fadhiisay sidaan la socono far badan oo wadamada reer Yurub iyo Mareykanku ay leeyihiin oo halkaas qeyraadka gurta burcadan la dagaalamayna ay yiraahdo burcadna lama dagaalamaan oo burcadadu waa kuwa 24 saac ee waxa fudubta maraakiibtaas diyaarada ka soo duula sida jeertay waxay gurtaan ugaarta iyo wixii ay doonaan maraakiibtaas marka waxa saaran qaarkood oo xeebta boosaaso kale soo istaaga saraakiil cadaana gaar ahaan ay kuwa Mareykanka u badan aad ay u soo degaan amaba waa loogu tagaa badal xidooda wixii dan oo ay ka leeyihiin hadii maaratay hawlgal la fulinayo hadii ay ajende siyaasadeed soo gudbinayaan wixii howlo oo ay halkaas u baahdaan halkaas ayay ka fushanayaan marka xaaladda dadkaasi ay ku nool yihiin waa mid aad u dhib badan oo ah mabaadi shisheeye iyo koox doonaysa in ay wax ku xukunto xeer gacan ku sameeyso aadanuhu uu sameeyay oo aan shariicada Islaamka waafaqsanayn marka waxaan rajaynaynaa ummada Soomaaliyeed in dibka ay ka baxaan dhamaantood aad ayuu mahadsanyahay Cabdullaahi Yaasin Jaamac Soomaali oo inagu warbixinayay aragtiyada dadka qaar ay kasoo dhiibteen hadal maanta kasoo baxay madaxweynaha maamulka la baxay Puntland oo uu ku sheegay in deegaanada isagu uu ka taliyo laga musaafirinayo dadka kasoo jeeda koonfurta Soomaaliya hagaag barnaamijka loo xawareysiyada ayaan ku guda jirnaa warar haddana soo gaaray waxa sheegayaan in wadada warshadaha qayb ka mid ah dagaal culus oo ku dhaxmaraya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa shisheeyaha wixii ku soo kordhay dagaalkaasi inta aynu barnaamijka ku guda jirno ayaad maqli doontaan insha Allah maanta magaalada Jabuuti ee wadanka Jabuuti waxaa ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen baarlamaanka urur goboleedka IGAD iyada oo arimo u badan arimaha dawladda ku meel gaarka looga hadlayay kulankaasi waxa ka dhacay oo ka soo muuqanaya qisooyin la yaab leh oo aad ay u hadalhayeen inta badan warbaahinta umuraha Soomaaliya ka hadla Maxamed Daahir ayaana la socday Maxamed kulanka iyo balgeej socodkiisa aad baad mahadsan tahay in Cabdifataax Filipiin in kulankan oo dawladda Jabuuti ay marti gelinayso waxa ka soo qayb galay baarlamaanka urur goboleedka IGAD waxa loogu yeeray oo Ethiopia Kenya Djibouti, Soomaaliya iyo dalal kale ay ku jiraan runtii kulanka xasaasi ayuu ahaa waxaana looga hadlay arrimo kala duwan oo la xiriira xaaladda dalka Soomaaliya iyo sidii loo sii laba jibaari lahaa urur goboleedka IGAD fargelinta ay ku hayso wadanka Soomaaliya waxyaabaha la yaab ka lahaa ee kulankaasi hordhacaan Cabdifataax uu ka soo baxay waxa ka mid ah in goobta ay wada tageen laba wafdi oo ka tirsan baarlamaanka ku meel gaarka oo labadooda iskhilaafsan kala aragti ah ajendooyin kala duwan oo iska soo horjeeda watay waxa ay ku kulmeen hoolka shirarka ee halka kulanka uu ka socdo magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti oo baarlamaanka IGAD ay ku shirayaan xubnaha baarlamaanka IGAD ay ku shirayaan ayay ku kulmeen wafdiga kan koowaad waxaa hoggaaminayay gudoomiye ku xigeenka koowaad ninka lagu magacaabo Cabdiweli Muudey oo dhawaan ay xilki ka qaadeen xildhibaan ka tirsan baarlamaanka meel gaarka Cabdiweli Muudey iyo xubno kale waxaa diray Shariif Xasan Sheeqaadan oo isagu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka laakiin xilka qaadis lagu sameeyay dhina akale madoba nuno ahmed oo dhawaan sidaad ogtahay baarlamaanka ay u doorteen gudoomiye cusub oo xilki ay ka qaadeen 13kii bishii la soo dhaafay sharif xasan sheekh adan ay ka qaadeen ayaa isna waxa uu diray gudoomiye ku xeenka labaad ee baarlamaanka ahmed dhimbil casoow in kale yiraahdo labadooda marka ku xigeenkii koowaad iyo kii labaad ay ahaayeen oo kal hore labadooda waxa ay ka dambeeyeen sharif xasan sheekh adan laakiin hadda waa aragti iskhilaafsan waay labadooda iskhilaafeen oo midna waxa uu taageeray xubnaha baarlamaanka ee sharif xasan xilka ka qaaday kan koowaadna sharif xasan ayuu taageersan yahay marka labadooda ayaa cadfitaaxo waxay ku kulmeen hoolkii shirarka in kulankooda runtii in maanta ayuu xiisad gaar ah sii huna waayo waxaa la isku maan dhaafay in gabagabada shirka in ajendaha laga soo saarayo sida looga qayb gelayo baarlamaanka Soomaaliya uu qayb gelayaan cidda saxiixaysa ayaa la isku haystay oo khilaafka ugu weyn uu dhaliyay halka runtii buuq iyo sawaxan ayaa hoolkii shirarka ka dhashay oo xubnaha baarlamaanka ee labada garab iskhilaafsan ka kala socda ayaa halkaasii sawaxan ka sameeyay iyo foodo hakad ayuu galay baarlamaankii igaad kulankii ay lahaayeen madaxweynaha Jabuuti ayaa sidaad ogtaa kulankii maanta furay qaybtiisii hore iyadoo qaybta dambe caawa la soo gabagabeenayo inkastoo ilaa hadda uusan wax natiijo ka soo bixin gabagabadu waa la filayaa marka isaga ayaa halka ka hadlay waxa uu kula taliyay in Cabdifitaax uu xubnaha baarlamaanka iskhilaafsan in ay iyagu xal gaaraan waxa uu yiri saan hadii ay sii socoto beesha caalamka go'aan ayay ka qaadanaysaa isla markaana looma dul qaadan karo ayuu yiri foodada ay wadaan xildhibaanada baarlamaanka ee iskhilaafsan ee hoolka mashquul ka dhigay digniin ayuu halka Ismaaciil Cumar Geelle ka jeediyay laakiin runtii halka taawa ay noqon weysay oo labada dhinac waxay ku doodayeen iyagu inay sharci yihiin oo gudoomiyaha baarlamaanka saxda ah uu soo diray mid kasta wuxuu leeyahay Sharif Xasan ayaana soo diray isagii ayaa saxa gudoomiyaha sharci weeye kii kale wuxuu leeyahay in waxaana soo diray madow nuno marka taasi saameyn ballaaran ayay keentay mar dambe warar soo ifbaxay waxay ku waramayaan in la soo kala dhaxgalay oo xubno ka tirsan dawladda Itoobiya gaar ahaan ay soo kala dhaxgashay Itoobiya waxa ay waday oo ay taageero weyn siinaysay Sharif Xasan Sheekh Aadan wafdiga ka socda ee uu hoggaaminayo Cabdiweli Muude taas ayay iyadu si weyn u taageeraysay oo xataa qaybtii hore shirka iyaga ayaa la qaatay oo la aqbalay maanta waxaa laga saaray hoolka shirka in casoon ninkii yiraahdo xubnihii uu gudoominayo ayaa laga saaray gudoomiyaha labaad ee baarlamaanka ninka lagu magacaabo Axmed Dhimbil Casoow isaga ayaa laga saaray wafdigiisa marka kii Itoobiya ay wadatay ee Sharif Xasan ka socday ee uu hoggaaminayo Cabdiweli Muude ee gudoomiyaha xeenka koowaad baarlamaanka xilka qaadista lagu sameeyay isagii ayay reebeen Itoobiya oo ay ku guuleysteen taalaankii arintii dambe waa xiisad ayaa sii kululaatay oo xataa albaabada waxaa soo garaacay xubnaha matalaya madoba nuno taa waxay keentay marka labadooduba in hoolkii la geliyo haddana lagu amro in ay goobjoog un ka ahaadaan wax halka socda ay dhageystaan waxa haddana la isweydiiyey calanka cidda la hordhigayo calanka cidda la hordhigayo ayaa la isweydiiyey labadooda calanka mid kasta wuxuu codsaday in isagu uu matalayo oo goobta uu ka soo muuqdo oo sawirada saxaafadda ay ku dhacaan ayuu codsaday marka mar dambe ayaa haddana warar soo ifbaxay waxay sheegayaan in arrintii Itoobiya ay dhaqan gashay oo ninkan Sharif Xasan ka socda calanka la horgeeyey kuwa kalena la yiri Soomaali baa tihiin oo qaabkaasi ayaa u shaqaynaysay magaca Soomaali ayaa wadatiin calanka oo gooni ahna raggaas baa wato Soomaali iyo calankii waa sidaasaa mataleysiin qaabkaas ayaa xalka uu ku dhamaaday ilaa iyo hadda kulankii wax natiijo ma aysan kasoo bixin laakiin gelin dambe caawa waa la filay in lasoo gabagabeeyo marka Cabdifitaax xaalka sidaas ayuu ahaa maanta oo hoolka qaabkaas ayaa looga dareemayay Khadiije Maxamed Diiri oo kale oo saxaafadda la hadashay waxay sheegtay inuu sharci yahay in xubnaha ka socda wafdiga idoo ay kamid tahay ka socda in gudoomiyaha baarlamaanka ee Cabdiweli Muude uu diray iyaga ayaa sharci waayay tiri garab Sharif Xasan ayuu ka socda sharci waayay tiri hadalka halka kamid ayuu ku doodaysaa wafdiga halka ka socda ayay kamid ahayd xubno kale oo iyana matalayay in madow nuno iyana waa jireen marka runtii igaad qudhood waa ay ku kala qaybsanaayeen in labada wafdi oo qaarkoodba waa ay kala taageersanaayeen laakiin Itoobiya waad ogtahay igaad in ay kaalin lixaad ku leedahay dhaqaalaha inta badan kaalin lixaad ay ka geysato dhinaca military iyadan idamada ay u taagtay shirarka inta badan Addis Ababa lagu qabto ayaa uu dhinaca Sharif Xasan lagu xalqilinaya inay jirtay waa tahay Maxamed Daahir kulli shirka kadis ayuu ahaa igaad ay ku qabteen Djibouti way iska caddahay xildhibaanada baarlamaanka ku meel gaarka ah nin walba wuxuu qaataa $1,600 waayahamna mushaar lama qaadan diyaaradda kulley waa laga bixiyey waddanka bixiyeyba oo qorshaha wax ka watay labada dhinacba laba waddan ayaa kala watay laakiin su-aashu waxay tahay Itoobiya Sharif Xasan ayay taageersan tahay way iska caddahay Kenya waxay taageersan tahay in Sharif Xasan xilka laga qaado ur kamidooga Afrika ayan dhexdaas war ay ka soo saareen marka mu ku muqataa in nin walba ay maslaxadiisa uu ka fiirsanayo qaadada uu daranayo oo Ethiopia iyo Djibouti iyo maaragtay Kenya iyo midooga Afrika igad ay isku aragtay aanay ka ahayn arintan buuq ah ee ka dhex jirta baarlamaanka in xaqiiqatan waa muqataa taas in ajdaxu oo hadda lawada garab ee kala jabay xubnaha baarlamaanka waa la kala taageeraya sida uu Sharif Xasan Sheikh Adan taageerada uu weyn waxa uu ka haystaa Ethiopia wuxuu kala haystaa Augustine Mahiga iyo ninka kale ee ku xigo manhal ayuu haystaa Talyaaniga xataa isaga ayay taageersiin xubno kale oo ka tirsan midowga Yurub isaga ayay la doonayaan inuu sii ahaado xilka baarlamaanka oo aad ogtahay midowga Yurub lacagta in qayb kamid ay ka qaataan ay bixiyaan baarlamaanka ay qaataan iyagu ay bixiyaan marka Sharif Xasan taageero weyn oo qaabkaas ayuu haystaa laakin xubnahan madawmanuuna iyaga xataa waxay taageero ka haystaan ciidanka shisheeyaha ah gaar ahaan Uganda ayay taageero ugu badan ka haystaan Burundi ayay sidoo kale ka haystaan Uganda iyo Burundi waxaad ogtahay in ay si rasmi ah u jecleysanayeen in Ethiopia ay kaalin xad la kulayato arrimaha Soomaaliya dhaqdhaqaaqeeda ay muujiso waxay kale hadda taageero ka haystaan ragan madawnuuna hoggaanka u yahay dawladda Kenya waad ogtahay gudoomiyaha kuxigeenka baarlamaanka ee dalkaasi Kenya Faarax Macalin Dhawaan inuu ayiday hanaanka ay u doorteen gudoomiyaha cusub kii horan xilka ay ka qaadeen markuu waan ilaa hadda inta muuqata ay loo jeedo taageero saddex gaaray waayo oo Kenya qayb ay ka socoto sidoo kale qaybna ay ka socoto Uganda iyo kuwo kale oo qarsoon Shariif Sheikh Ahmed waxa la leeyahay isaga xataa dhaqaale hoos ayuu ku bixinaya inay sii jiraan oo sidaad ogtahay loola ayaa kala dhaxay Shariif Xasan Sheikh Aadan laakiin markii Ethiopia ay soo gashay siyaasadiisi waa isbedeshay in waxaan ay isku bedeshay soo gelitaanka Ethiopia waad ogtahay in Shariif Xasan Sheikh Aadan markuu Muqdisho imaanay inuu dalbaday ciidamada Ethiopia degdeg inay Soomaaliya ku soo galaan baladweyn markii Ethiopia ay soo gashay durbo Shariif Xasan Shariif Sheikh Ahmed isbedel dhinaca siyaasadda ayaa ku yimid oo aragtidii xildhibaanadii uu taageersanaa ayuu uga baxay balantii marka taa waxay dhalisay in iyaguna go'aan kale ay qaataan oo ay yiraahdaan in waa uu ku qaldan yahay in Shariif Sheikh Ahmed go'aanka uu qaatay uu ku ayiday Shariif Xasan Sheikh Aadan marka xubnahan runtii waxay u badan yihiin hoggaamiyaha kooxeedii dalka Soomaaliya ka jira sidaad ogtahay hub fara badan bay haystaan oo waxa waliba xaqlinaya in xubno aan ka ah hoggaamiyaha kooxeedii iyo sidoo kale qabqablayaal dagaal iyo oogyaal ah oo xildhibaanada ku jira ayaa ku jira oo iyaguna runtii kaalin xad ka geysanaya in xubnaha ku kacsan Shariif Xasan Sheikh Aadan ay sii shaqeeyaan runtii arinta la yaab kalena waa laga wafdo iska soo horjeedo oo midba midka dhagta loogu sheegay lana martigeliyay in uu ka soo duul garoonka diyaaradaha labadooda waa la martiqaad sidaad ogtahay oo martiqaad la'aan meesha ma aysan ku jirin oo diyaarada ayaa loo soo diray marka waxaa meesha hadda ka muuqata in la doonayo in baarlamaankan tirada badan ee beesha caalamka lacagta badan ku bixinaysa waxna aysan qaban intii ay jireen in meesha laga saaro isqabqabsi aan marka natiijadiisu waxay noqon kartaa sida damuqato oo siyaasiyiintuna ay qeexayaan in guud ahaantooda la kala diro labada Shariifna midkood iyana meesha laga qaado oo mid kale la keeno iyaga ayaa aragtay aan ku dhul isku dhici doona hadii baarlamaanka meesha laga saaro oo Shariif Xasan Sheikh Aadan waxa uu codsan doonaa isagu inuu madaxweyne yahay uuna sii hayn doono xilkaasi inta laga soo magacaabayo madaxweyne cusub taas ayaa iyana keeni doonta mid la isku arko marka cadaadaha xilliga hadda waxa muuqatay in siyaasadu isbeddel kale ay gelayso dhinaca dawladda ku meel gaarka beesha caalamkana sida ay ugu heelanayd meesha ay ka sii baxayso oo ku dhowdana ay isa sii khilaafayaan maalin kastana aad ogtahay in xaruntii baarlamaanka ay iskula dhacayaan kuraastii miisaskii qalmihii ee qoorta iska gelinayaan gacmihii iska kala jibiyeen marka waxaasoo idil waa ay muuqataa waxaa la yaab leh weliba in xarunta madaxtooyo ay hadda kooda sugan yihiin xubnaha labada gudoomiye baarlamaanka sheeganay madawnuhu caawa wuxuu ku sugan yahay xarunta madaxtooyo hol weyn ayuu kaga sugan yahay oo qaab gudoomiye baarlamaan ayaa loo wardiyeynaya oo ciidanka shisheeye ayaa halka ku wardiyeynaya Shariif Xasan isna kadalik qaab gudoomiye baarlamaan ayaa isna ku wardiyeynayaan oo isla holka ayuu ku sugan yahay labadooda way is arki karaan haddana waxay u kala haystaan laba gudoomiye baarlamaan ayaa ka dhigan mid kasta markuu doonayo inuu xubnaha kale la shiriyo halka meelo kale inuu booqdo gaari ayay ku soo qaadayaan taasi oo dadkuna si badan isku yidiinayaan wayahay aan ugu dambeyntii maxamed daahir markii xaalad ay jirto ama xubnahan beesha caalamka la baxay ay arin sameynayaan marka ugu horeeyso talaabada ay qaadayaan waxa ka horeeya saxaafada iyo hay'adaha xuquuqda aadanaha sheegta tusaale ahaan iyadoo arintan aynu ku dabaqayno markii wadan la weerarayo oo kale waxaa loo diraa wariyaal way ka soo waramaan fokuska ayaa la saaraa waxaa la yiraahdaa dimuqraadiyadii ayaa lagu tuntay kadib siyaasiyiinta ayaa calmaaniyiinta ayaa dalbaday in la baaro hay'adaha xuquuqda aadanaha sheegta ayaa loo diraa iyagu way qeylo dhaamiyaan miidiyaha ayay maaragta wakaas ku shubtaan miidiyaha ilaa heer ay ka gaarto in qaramada midoobay waxa loogu yeeray la horgeeyo qaraar ay soo saaraan wadankana lagu duulo marka ma ku eegtaa marka loo eego in saxaafadda xitaa tan dawladdu ku meel gaar ka taageerto in fokuska ay wada saareen in toddobaad waxaad arkaysaa waxay la safanayaan in garabka Shariif Xasan toddobaad waxay la safanayaan garabka ma aragtay in madaxweyne Shariif marka aad eegto habka fokuska ay u saarayaan saxaafadda dawladdu ku meel gaar ama tan taageersan ba maxuu yahay in ifaaraha ku baxaya in arintaas marka laga eego waa iska muuqataa runtii in warbaahinta in gudaha waliba ku Soomaalidu ku hadlay in waa hadda marka dhageysatay Cabdi Iftaaxo in siyaasad ahaan waxay kala taageerayaan labada saxbnood ee baarlamaanka kala jabay oo kulamadooda ayaa xataa laga dareemaya markii ay leeyihiin Muqdisho qaar kamid ah xubnahaasi kala jabay ma wacdaan warbaahinta qaar ay ka soo horjeegtay aragtay ahaan ma wacdaan waxay wacdaan kuwa ay isku afkaartay yihiin iyagoo ka gadaya in waxa meesha ka soconaya ay buunbuuniyaan warar muhiimna ay ka soo saaraan marka warbaahinta Soomaalidu waa ay isku khilaaftay haddii ahaaleed kuwa dawladda ku meel gaarka afkooda ku hadasha iyo kuwa kale ayayna sida weyn u taageersan isla dawladda ku meel gaarka isku aragti kama ahan oo qudhuud ayaa iskhilaafsan marka waxaana muuqanaya in siyaabooyin kala duwan khilaafkan uu dhex taagan yahay xarunta madaxtooyo oo hadba in xil dibaanada shiraya siyaabooyin kala duwan looga hadlayo hadda maanta kale warar waxa soo ifbaxayay in lagu wado inay kulamo yeeshaan xil dibaanada baarlamaanka aan ku Shariif Xasan Sheikh Aadan taageersan oo ay ku yeelan lahaayeen xarunta baarlamaanka laakiin ma aysan taabagelin oo waa kulankaasi waa u fashilmay waxaa looga hadlaa waxa kamid ah sida wararka aynu ku heleyno in ay ku cambaareeyaan ciidamada ka socda Uganda iyo kuwa Burundi inay isku aragti ka aheen hanaanka baarlamaanka ugu la dhaqmayaan oo dhinaca Shariif Xasan Sheikh Aadan ay xogaa ay hoos uga dhiganayaan dhinaca kale taa ay ka bilaabayaan laakiin ma aysan taabagelin oo kulankaasi waa u baaqday marka aad saaxo in warbaahinta Soomaalidu waa dareemi kartaa xilidan oo kale kal hor markuu khilaaf dhaco hanaan ay ku wajihi jireen oo wax iskhilaafsan ay sheegi jireen cidda ay tahay laakiin ilaa hadda ma muuqato waxa ay leeyahay oo kaliya waxa iskhilaafsan baarlamaanka ku dhawda laakiin baarlamaanka ku dhawda meesha ay ka weyntahay hadda sida jim muuqato oo waxa khilaafku ka dhex taagan yahay hoggaankii dawladda ku meel gaarka ee labada Shariif iyo Gaas oo isku aragti noqday ee xildhibaanada baarlamaanka oo intooda badan ay taageersan yihiin in madawnuuno iyaguna ay doorteen aragti kale dhinac ka soo jeeda ayay noqotay marka hadda labadaas dhinac ayaa loolamaya loolankan ugu weynna waxa uu dhashay sidaad ogtahay markii in shirki garoowe la soo idleeyay magaalada garoowe lagu soo idleeyay eeriga baarlamaanka cadadoodu waa la yareynayaa taas ayaa khilaafka xoogan uu ka sii dhashay Shariif Xasan Sheikh Aadan ragga taageersan ee hadda ka daba ordaya waxay doonayaan marka la yiraahdo waxa la soo xulayaa baarlamaanka in ay soo doortaan oo dib u soo celiyaan raggaas ayay doonayaan raggan kalena waxay iska arkeen in hadii Shariif Xasan Sheikh Aadan uu goobta ku sii sugnado in iyaguna daaqada ay ka baxayaan oo ay dib u soo laaban doon ay iska dhaadhiciyeen Shariif Xasankii ayay ku kaceen marka aragtida ugu weyn waa shirka road map-ka ayaa hadda la isku haysta waxa hadda xildhibaanada warbaahinta kale marka ay kaga hadlayaan arrimahan oo kale kuwa kala taageersan siyaasiyiin kala duwan ayay u qeexaan qaarkood waxay leeyihiin xubnaha hadda in Shariif Xasan Sheikh Aadan ka soo horjeeda iyaga ayaa gacantooda kala hor isku dilay oo waxay ansixiyeen shirkii road map-ka ee Kampala lagu soo gabagabeeyay kaasi oo dhigayay in saddexda mas'uul aan wax mooshin aan laga keeni karin xilna laga qaadi karin tiibi ansixiyeen baa la leeyahay marka iyagiina waxay ku doodayaan heshiiskaasi loo hoos geliyay oo ay qalad ku ahayd inay ansixiyaan laakiin hadda ay soo baraarugeen axdigana uu dhigaya siday leeyihiin haddii wax ay dib ka arkaan baarlamaanka inay go'aan kala qaadi karaan taabi ku doodayaan weli waxay ku sii doodayaan raggii doortay kala hor ee gudaha baarlamaanka in 273 ruux ay gaarayeen meelahaas cadadooda hadda ay ka badan yihiin kuwa xilka ka qaada oo ay sharci bay leeyihiin marka aragtida ugu weyn halkaas ayaa Cabdi Iftaax ku jirtaa gudaha baarlamaankana Shariif Xasan Sheikh Aadan gudoomiyaha baarlamaanka asalka qad isku haysta inuu gudaha baarlamaanka runtii marka dareenta hadalkiisa waa nin rog cadaas siyaasi ah oo isroog badan beesha caalamka waxa loogu yeerana runtii wax kasta u sameynaya inuu hanto xataa hadii in waxyaabaha ugu waaweyn ee uu bixi karo xataa uu bixinayo waa nin ay ka suurtooda sida la leeyahay dadka siyaasiinta ee la fuguraan marka in aragti buu ka haystaa oo hadda waxaa muuqanaya in marka Shariif Sheikh Axmed loo eego ay iyagu u heelan yihiin oo dhinaca Itoobiya waliba kaalin lixaad ay siinays marka hadba wixii ku soo kordhay soo gudbi doona shan guntii hadaan eegno baarlamaanka ku meel gaarka ee magaciisa ama ku dhigiis waxa weeyaan ku meel gaar ma ku muuqataa markii baarlamaanka la aasaasiyay la bilaabay sida qaramada midoobay ay u koolkoolinayeen mushaarka loogu soo hormarinayay seminaarada loogu diray ee wadamo fara badan in haatan meeshii laga baxay oo ku meel gaar lagu soo meel gaaray shaqadii laga lahana laga dhameeyay tusaale ahaan hadda dadka farta ay ku gudan tahay oo aadka u liita wax weeyaan xubnihi asmara ka soo galay sababtoo ah baarlamaankii Cabdulaye Xuriigiisa lagu bilaabay oo doofaaray kaga soo qayb galay shirki Sharif Xasan ay u wado geeyeen Sharif Xasan madaxweyne Sharif waxa taa garsan waa ragii asmara oo cusba oo kamid yahay waqaa iyo Cali Seeka iyo Maxamuud Garweyne iyo Janaqow iyo Cabdiqaadir Cali Umar iyo waa ragaas oo xitaa media looga tartan badan yahay iyo siyaasada marka ma ku muuqataa in dhamaan ba ahaatan la soo gaaray ku meel gaar magacaas in macnaha shaqadii laga lahaa ama baarlamaanka lagu soo meel gaaray oo dantii laga lahaa xilligan laga dhameystay oo waxa beesha caalamka aanay ku daneynin ama ay ku aasaasaan ama dantan ba si kaleen ay muuqato oo maasunta in runtii horta waxa beesha caalamka lagu yeero waa in qaramada midoobay hadda ururka qaramada midoobay la yiraahdo ayaa dowladii la soo dhisay ilaa tii Cabdi Qaasim wixii koray wixii ka dambeeyay iyaga ayaa ku lugta lahaa wiilibana markii si loo eego ragga siyaasiinta waxay leeyihiin Soomaaliya waxay ku jirtaa marxaladii kal hore xilligii gumeysiga gaar ahaan lixdamayadii ay ku jirtay oo la hoos geeyay in qaramada midoobay ay hadda ku jirtaa beelahi marka loo eego dowladaha la soo dhisay oo iyaga abaamirtoodu ku socdo qofkay rabaan bay keenayaan qofkay rabaan xilka ay ka qaadayaan sida hadda muuqato marka in hadda isbeddelkan taagan waa ay gaareen hadafkoodii oo raggan 8 sano ayay shaqeynayeen 8 sano waxyaabaha ay qabteen iyo waxa ay ku ciyaareen marka la isbarbar dhigo waxa runtii aad u badan oo dadkuna ay runtii si weyn u hadal hayaan dhibaatooyinka dadka ee dalka ay ku soo kordhiyeen baarlamaankan waayo iyaga ku dhod ayaa sheegay macal kala duwan ayaa loo bixiyay fadlan lacag ku shubay iyo arimo kale iyo halow lacag nagu soo shubay waxaas baa la yiraahdaa waxaas oo dhanka waxa muuqata in ay yihiin rag lagu shaqeysanayo oo 8 sano lagu shaqeysanayay Ethiopia aan saxin sidaa dogtay soo galisteedii Kenya kama aysan hadin markii ay soo gashay Soomaaliya oo ilaa iyo hadda xitaa qof baarlamaan ka tirsan shiray yiri Kenya qalad bay ku soo gashay nalama horkeenii soo galisteeda Soomaaliya ma jirto oo ay isla soo gashay waxaad ogtahay in Ethiopia ay soo gashay mar labaad tii hore waxa la oranayay iyagii aan saxiyay oo waxay ku doodayeen sharci ayay ku timid anaga aan saxnay laakiin hadda cid ka hadashay ma lahan oo ma dhihi karaan Ethiopia waa soo gashay mana nal horkeena ka baxda dalka cid dhihi karta ma lahan waxa kaliya hadda markaad weydiisay iyaga xataa maxaad qabateen 8 sano aad jirteen waxa kaliya ay kuu sheegayaan waxaan ka hortagnay bay ku leeyeen shiiskii badda lagu iibsanayay isagii ayaa si dadma u socda oo dhinaca Kenya hadda ka socda oo waxyaabaha ugu weyn ay dabacsantaa ay tahay in Kismaayo markay timaado ay fursad u hesho in xeebta Soomaaliya ee dhinaca soo idir shidaal ay ka baarato dhulkaas kheyraadkiisa ay ka faa'iideysato waayo waxay isleedahay cid kula dagaalamaysa ma jirto marka qaabkay u diideen dhinac kale ayuu hoosha ka socotaa oo soo galisteedii marka waa lagu shaqeystay waa muuqataa intii lagu shaqeysan karo waa lagu shaqeystay 8 sano qaar baa guryo ka dhistay qaar baa iyaga lacag lagu yeeshay qaar baa runtii hoteelada lacag lagu haystaa weliba mushaarka marka si loo fiiriyo in adtaxu in adba xididii uu hore u heli jireen laba bilood saddex bilood iyadoo bisha la gaarin ayaa la sii jiray laakiin hadda qaarkood qaadkii wax ay ku cunayeen waxay isaga gadaan bay la'yihiin oo mushaarkii ayaa aad u daahay oo imaamaya saddex bilood afar bilood shan bilood kadib ayaa la siinayaa oo hoteeladii iyo lacagii qaadka ayaa lagu leeyahay marka waa iska muuqataa in beesha caalamka in u heelnaantii iyo sida kale hore u haysay in hadda ay ka bedelatay oo weliba ay keeni doonto hadda sida leeyahay rag qurba joog ah ayaa imaan doona oo kuwan bedelayo oo marka loo eego in runtii aragti ahaan kuwaasi si weyn uga bedelan kuwan marka si loo fiiriyo waayo kuwan waxa kaliya ay ku dagaalamayaan waa lacagtaasi in lacag wax kasta u sameynayaan laakiin kuwa lacagta aan qaadanin laakiin wax kasta sameynaya oo dad la soo carbiyey ah in la keeni doono waa iska muuqataa oo tiro yar oo 250 la leeyahay marka hadba wixii muraasi ku soo kordhay shirkan hadda caawa ka soconayo Jabuuti gaar ahaan magaalada Jabuuti ee baarlamaanka IGAD baarlamaanada IGAD xubnaha ka socda ay halka ku sugan yihiin ee maanta khilaafaadku u ragaadiyay xubnaha baarlamaanka oo lagu wufdi laba ajende kala socda halka geeyay ee baarlamaanka Soomaaliya matalaya hadba wixii bayaan ah ay ka soo saaraan oo caawa la soo gabagabeynayo wiiba ilaa iyo garanka doono meelahaas baa la leeyahay waa soo gudbin doona insha Allah wadan santa maxamedaar يقول عن حجاب لا وربي لن أبالي يقول عن حجاب شباب واليوال في عتاب إن للدين فليقول عن حجاب لا وربي لن وحقاق مال الله دكتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيانو دلان هاي قبل قبدي برنامج كأيانو كلو نهاي مقالة بردوهن هاي حرون تاولاي إسلامي قاها إهيران ودوان أي سوغلان عيدمات إيتوبيا وحالو جير دلاي حلبانو كاترسان بارلمان كوميلقار كأها مانتا iyadoo maalintii labaadna ay tahay kadib markii xubno ka tirsan maamulka la baxay dooxada Shabeelle ay arintaas ka dambeeyeen xildhibaan Umar Dheer ayaa kamid araga sida aadka ah loo jirdilay isaga oo ku dooday in xil la siiyo waxaana ciidamada Itoobiyaanka ay isaga dhaxbixeen xubnahaasi dagaalka uu ka dhaxayo iyaga oo xitaa ciidamada u kala qaybiyay hab qabil waxaana xalay iyo maanta ba jirtay in ciidamada Soomaalida ee la soo toobaray dhexdooda ay is ugaarsanayeen iyadoo habeenkii xalayna halkaasii qof haween ah lagu kufsaday nin ciidan ah ciidan karana ay dil bareer ah u geysteen hadii aynu ka soo dhaqaaqno magaalada Baladweyne waxaa hadda dagaalo xoog leh ay ka soconayaan wadada warshadaha qayb ka mid ah gaar ahaan ku aadka kulliyada Jalasiyad Efeco ilaa iyo waliba ifka xalal dagaaladu way xoogay yihiin waxaana loo maleynayaa in ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay ku qaadeen shisheeyaha wixii tafaasiil ah ay ku soo kordhay dagaaladan caawanaha Brito ayaan barnaamijkeena idin ku soo gudbin doonaa dhinaca kale dagaal galabta isgu iska soosna waxigiisa ka dhacay sida afeenka ciidamada baa uu inaga warbixiyo hordhici barnaamijkeena markii dagaalkaasi uu hakaday ciidamada shisheeye waxay duqeyeen u geysteen xaafado badan sida looga bartay oo ka baxsan goobaha dagaalka meelaha ay duqeyeen waxa kamid ah isgoyska soos nawaaxigiisa iyo waliba isbitaalka gudihiisa meel kamid ah isbitaalka dab xoogan ayaa ka kacay mid kamid ah dadka far ku tiriska ee daaraha dhaadheer ka daawanayay dabkaasi ayaa bal sharaxaad inaga siinaya maanta saacadu markay tahay 12:00 galabnimo ayaa dagaal wuxuu ka bilaawday iska soo iyo saaxiibtiin ayaa dagaal ka bilaawday dagaalkii markuu muddo socdayna waa lagu kala dareeray oo muslimiintii ayaa guusha gaartay maxay yeelay kuwan waa kufaar wadanka ku soo duushay markuu dagaalka dhamaadana waxay ku garaaceen madaafiyad sida isbitaalkii soo kale oo hadda gubanaya waxa gubanaya qaybtii haweenka ay ku umul jireen labada haamood ee caruurta ku sawiran yihiin midda waqooyiga xagta ayaa qiiq iyo uuro mudan ka baxaysa wax meesha jiila ma garanayo laakiin uuro mudan baa ka baxaysa meel dabaqaan saaranahay waan u jeedaa holaca iyo uurada ka baxaysa marka madaaficday ku garaaceen xalowaan ku soo diro dalka Soomaaliya halka hadda holac baan u jeedaa qiiq baan u jeedaa kor u kacaya hadda wax dabeynaya u soo gurmanaya ma jiraan waa isbitaalkii dhammaaya ummadda Soomaaliyeed nin kastoo maanta 20 jir oo muqdisho jooga oo ku dhasha meesha hadda meeshan xalow baa haysta marka meeshi maanta nin walba waa jira ku dhashay maanta in sidaan loo golo waa aad baa aad xalow uga xumahay qiiq waxa dabinayaan haba yaraatee ma jiraa لا وربي لن أبالي همتي ذو الجبال gudahan inta ay caaw ku soo gaadhayna barnaamijka dhuxa wareysiga intii sabadanna aynu ku falan qeynaynay dhacdooyinka taagan waxaan igala qabgalay qaar ka mid ah wariyasha idaacadda islaamiga ah al furqan dhigisyaal farsamada waxa uu ahaa maxamed xasan muusatan iyo kulantidiina dambe wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh